NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De Holocaustcolleges op de Hogeschool Utrecht gaan toch door, zei het met een aantal dagen vertraging. Dit weekend ontstond ophef na berichten dat de colleges waren geschrapt, na kritiek uit pro-Palestijnse hoek. Na overleg heeft de hogeschool besloten dat de colleges over de Holocaust toch doorgaan. De overheid bereidt zich voor op vogelgriepbesmetting bij varkens. Volgens deskundigen kan vogelgriep via varkens makkelijk overspringen op de mens. De ministeries van Landbouw en Volksgezondheid hebben inmiddels draaiboeken klaar liggen met maatregelen. President Biden heeft wraak gezworen voor de droneaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. 3 Amerikanen kwamen om het leven en meer dan 30 raakten gewond. De aanval zou zijn uitgevoerd door pro-Iraanse groepen in Syrië en Irak. Een supermarkt Aldi roept voorverpakte croissantjes terug omdat er stukjes metaal in kunnen zitten. Het gaat om Aldi roomboter croissants met de houdbaarheidsdatum 21 februari. De metaaldeeltjes zijn het gevolg van een productiefout. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond. Hartelijk welkom hier live vanuit het Europees Parlement in Brussel. Een speciale editie dus van WNL Haagse Lobby. Tot 9:30 zijn we bij u met het programma over het spel en de knikkers. Normaal gesproken in Politiek Den Haag, maar dus nu Brussel. Daar staat hier het een en ander te gebeuren. De verkiezingen, ze komen eraan. Er waait een rechtse wind door Europa. Wat betekent dat voor het machtige middenblok? En wat betekent het ook misschien wel voor de nieuwe verdeling hier in het parlement? En hoe staat Nederland erop? Een heleboel vragen. En die gaan we voorleggen aan 3 gasten. Eigenlijk 4. Maar we beginnen met de eerste 3. Te weten, Europa-lijsttrekker voor het CDA, Tom Berendsen. Daar schuin tegenover, mag ik zeggen, de Europa-kandidaat-lijsttrekker voor de combinatie GroenLinks-Partij van de Arbeid, Bas Eickhout. Welkom beiden. Dan hebben we ook nog hier aan tafel zitten de Brussel-correspondent van de Telegraaf, Alexander Bakker. En tot ons groot plezier zit ook nog aan tafel oud-collega, maar sinds een aantal jaren al hier voor Follow the Money werkzaam, Lise Witteman. U kunt meepraten, gebruik dan de hashtag WNL of volgens via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, dames en heren, welkom. Ja, dat moeten jullie eigenlijk tegen mij zeggen, want ik ben eigenlijk bij jullie op bezoek hier vandaag. Laten we toch even het nieuws, de actualiteiten van vandaag erbij pakken. Er komt een top, een extra top aan. Meneer Orbán is in heel veel opzichten vaak een spelbreker. Gebruikt zijn veto nog wel eens. En zeker als het om Oekraïne gaat, is dat een pijnlijke zaak. Er komt een extra top dus op 1 februari. Maar vandaag was er nieuws, namelijk de Financial Times, die meldde dat hier in Brussel, op sommige spannende plekken, er plannen gesmeed zouden worden eigenlijk om Orbán een beetje kalt te stellen, zijn inkomsten vanuit Brussel weg te halen. Nog sterker zelfs, misschien zelfs een hele economie te ruïneren, was uiteindelijk het verhaal. Alexander Bakker, ik kom bij jou uit. En dat heeft te maken is dat jij eigenlijk in deze zaak gedoken bent vandaag. Ja, het is altijd een beetje richting zo'n Europese top. Er is veel ketelmuziek. Er gaan allerlei wilde scenario's rond in Brussel. In dit geval kun je ook voorstellen dat dat bedoeld is om Hongarije onder druk te zetten. Maar dit plan was wel heel erg extreem. En wat jullie, zeg ik dan maar eventjes, in Den Haag gewend zijn, is dat je nog de gevolgen van de Oekazer Kok hebt. Dat ambtenaren niet zoveel met de pers praten. Dat mag nu overigens wel, maar volgens mij gebeurt het nog steeds amper. Maar hier in Brussel is de cultuur net even iets anders. Hier is alles zo'n beetje gereguleerd. Dat hoort natuurlijk bij Europa. Dus zelfs die communicatie achter de schermen is wel behoorlijk gereguleerd. En vandaag sprak ik dus ook met van die EU-bronnen. En dan hoor je met name vanuit de lidstaten van, nou, wij hebben dat hele plan nooit gezien. En wel heel erg vanuit de Europese Commissie werd dan weer gewezen naar zo'n andere instelling, de Europese Raad. En uit die hoek hoor je dan dat het plan, of eigenlijk meer het idee, uit de koker van het secretariaat, daar komt zeg maar de ambtenaren, ja, hoge ambtenaren. En dan kom je alweer snel bij het kopstuk die daarvoor verantwoordelijk is, die hier al behoorlijk onder vuur ligt in Brussel. Jij liet mij in de aanloop naar dit programma, liet je mij vanmiddag zien hoe dat dan gaat op je telefoon. Ja. Dus dan krijg je eigenlijk formele informatie, maar die heeft dan weer een ander soort staat. Leg even uit hoe dat in elkaar gaat. Dan krijg je dus ongeveer een heel verhaal van, nou, het stelt dus eigenlijk niets voor. Waar het vandaan komt, ontkrachten het verhaal dus zelfs. Ja. Dat mag je dan toeschrijven aan een EU-bron. Dat mag dan, dat staat daar expliciet. Ja, ja, heel goed. Tom Berendsen, even, toen u het nieuws tot u nam, wat dacht u? Nou, eerst maar eens even rustig afwachten wat hier waarvan van blijkt te zijn. En natuurlijk is het zo, er wordt op allerlei plekken en op allerlei gebieden wordt er nagedacht over hoe ga je nou om met een Orbán die stelselmatig het samen sterk staan in Europa ondermijnt. Dus dat er van hele realistische scenario's tot allerlei gedachtenspinsels rondgaan hier. Dat geloof ik wel. Ik kan me bijna niet voorstellen dat dit een echt concreet plan was wat verder kwam dan gedachten in de ambtenarij. Was Eckhart? Nou, ik denk dat dit vooral ook bedoeld is om de druk op te voeren. Ja, ze zijn gewoon doodsbang dat Orbán donderdag wederom een veto blijft uitspreken. En je gaat natuurlijk nu druk uitvoeren om te voorkomen dat hij zo'n veto uitspreekt. En dit leek inderdaad niet een heel breed gedragen iets. Dus dit is gewoon een beetje van scenario's worden uitgewerkt. En soms wordt er gewoon tactisch gelekt om de druk op te voeren. Zo las ik het heel maar erg. Maar je kan ook zeggen, Viktor Orbán is wel vaker onder druk gezet. Het lijkt hij niet heel erg onder te lijden. En af en toe... Nou ja, kijk, tot nu toe gaat hij bijna altijd met alles akkoord. Hè? Dus dit is maar eigenlijk... Maar hij ook wel goed wat wisselgeld voor krijgt, hè? Dat klopt, maar hij heeft nu voor de eerste keer eigenlijk echt een keer een veto uitgesproken, waardoor er een extra top nodig is. Dat is nu. Maar toen heeft hij de vorige keer, hè, toen ging het over, gaan we wel onderhandelen met Oekraïne? En toen is hij de zaal uitgelopen. Plaspauze op een heel goed moment. Wat hij gewoon nodig heeft, is thuis natuurlijk kunnen uitleggen hoe verschrikkelijk Brussel is. En tegelijkertijd in Brussel niet te veel dwars liggen. En dat wordt wel steeds moeilijker om die balans. En daar merk je dat steeds meer landen ook echt chagrijnig worden om elke keer weer die dreigementen tot het laatste moment, dan moet er weer net een potje geld worden losgewikt en gewogen. Ja, dat gaat wel irriteren. Dus ik denk wel dat op zich er wel steeds meer landen bereid zijn om na te denken over maatregelen naar Orbán. Maar ja, dit plan was te extreem, te concreet. Je hoort nu ook wel, die laatste top, daar heeft Orbán echt wel wat stuk gemaakt. En staatshoofden en regeringsleiders die zijn het nu echt zat. En als die komende donderdag nog een keer met een veto zwaait, dan is de kans groot dat de 26 lidstaten zelf doorgaan met dat Oekraïne-plan. Ja. Maar dan zal het niet zonder gevolgen blijven. Daar worden inderdaad allerlei scenario's voor uitgewerkt. En ik hoorde vandaag nog dat scenario om toch dat EU-voorzitterschap van Hongarije af te pakken, nu serieus wordt bekeken. Dat kan gewoon door een besluit te nemen met de 26 daarover. Dus dat is helemaal niet zo ingewikkeld. Er werd heel ingewikkeld over de aanrichting jullie in het parlement. Ja. Maar het kan wel. Maar Bas Eickhout, zie je het ook gebeuren? Nou, ik denk wel dat men het steeds meer beu is. Ja, maar je kan ook zeggen dat hoor ik al eigenlijk een hele tijd. Nee, dat is echt niet waar. Het is wat, dat hoor je in het parlement. Maar als je gewoon kijkt naar de lidstaten, de regeringsleiders, tot nu toe had je, ik denk, 5 landen die bereid waren om maatregelen tegen Orbán te maken. Dus het waren echt bar weinig landen. Nederland, België, Luxemburg en dan zo nu en dan een Scandinavisch land. Maar Frankrijk en Duitsland bijvoorbeeld tot nu toe wilden nooit een maatregel op Orbán. Dat begint nu pas te veranderen. Dus het is echt wel tijd dat gebeurt, maar het heeft heel lang geduurd. Wij reden met de taxi net hier naartoe, naar het Europese parlement, en daar stonden al een redelijke grote serie tractoren opgelijnd. Tom Berendsen, heeft u ze ook al gezien? Nee, ik heb ze voor het parlement nog niet gezien. Ik ben via de andere kant naar binnen gekomen. Maar ja, we zien natuurlijk de beelden volop door Europa komen nu. En dat zijn natuurlijk ook beelden die we herkennen uit Nederland. Doet het een beetje voor, we hebben enige routine opgebouwd van, daar hebben we ze weer. Nou ja, kijk, het is duidelijk dat de zorgen die bij een hele grote, bij heel veel mensen eigenlijk op het platteland leven, dat die zorgen er gewoon heel erg zijn. En dat mensen het gevoel hebben, wij worden onvoldoende gehoord. Wij zien onvoldoende resultaat van het feit dat wij eigenlijk in paniek zijn, geen bestaansrecht voelen, geen perspectief zien. Dat zie je op veel plekken in Europa, hebben we ook zien in Nederland. En daar zie je nu het effect van. En ik snap echt wel dat die zorgen er nog zijn. Maak me wel wat zorgen. Hè. Je ziet natuurlijk ook online, zie je dan al snel beelden rondkomen van manieren van protest. Waarvan ik zeg, dat moet je niet doen, daar moet je vanaf blijven. Poppen aan de gallig, noem maar op. Hè. Onacceptabel. Maar dat mensen, en zeker mensen uit de agrarische sector, het water aan de lippen voelen en geen uitweg zien. En dus zo massaal optrekken, Dat snap ik wel. Ja. Ja. Alexander Bakker, toch zijn niet al die boerenprotesten één op één met elkaar te vergelijken, hè? Want... Nee, dat is interessant. Als je op het oog kijkt naar die boerenprotesten, dan zijn er verschillende landen verschillende dingen aan de hand. In Litouwen was er geloof ik een conflict over de BTW op groente en fruit. De buurlanden van Oekraïne die maken zich druk over de verdrukking van dat goedkope Oekraïns graan wat de grens overgaat. In Duitsland en Frankrijk ging het om een voordeel dat verdwijnt op de diesel. En hier in Vlaanderen zijn ze boos over de stikstofmaatregelen die hier worden genomen. Maar er is wel een gemene deler en dat is overal die zorgen over de bestaanszekerheid. En daarbij wordt ook wel de Green Deal van Frans Timmermans aangehaald. Toenemende regeldruk. En kijk, er is ook natuurlijk wel wat in gang gezet door Timmermans. Jarenlang waren die landbouwsubsidies voor schaalvergroting ook, als gevolg. En ineens moet het allemaal anders. En je ziet dat in Nederland ook misgaan, waar juist boeren heel veel geld hebben gestoken in vergroening. Dat moesten ze dan achteraf declareren. En dan bleek er opeens te veel enthousiasme te zijn onder de boeren. En toen zei Den Haag, ja, maar zoveel geld hebben we niet. Dus dat bedrag wat we jullie beloofd hebben, dat krijgen jullie niet. Jullie krijgen nu minder. En dan probeert Den Haag dat nog recht te breien in Brussel door zelf wat extra geld toe te stoppen. En dat mag dan niet. Bas Eickhout, Tom Beers zei dat we hebben misschien te weinig naar ze geluisterd. Je kan ook zeggen, ja, we hebben wel geluisterd, maar de conclusies zijn anders dan de boeren willen. Nou, en er zijn ook misschien een richting ingeslagen waarvan we ook niet meer op gaan terugkeren. Nou, volgens mij is echt het grootste probleem is het verdienmodel voor boeren. Ja. En die is al jarenlang is die heel slecht. Als je gaat kijken naar de winstmarges voor boeren, die zijn ongelooflijk klein. Dus er is een soort van druk op die hele voedselketen gekomen, waardoor de boeren bijna gedwongen zijn tot schaalvergroting. Dat is wel degelijk ook door Europese subsidies verder gestimuleerd. En nu komt er eigenlijk een discussie, is dat model wel houdbaar? En wat je dan gaat krijgen, is dat eigenlijk de politiek heel veel gemengde signalen geeft. Dat hebben we ook in Nederland gezien. Hè. Daar was dan stikstof waar eigenlijk het eerste knelpunt kwam. Maar we weten allemaal dat hele landbouwmodel tegen zijn grenzen aanloopt. Daardoor stikstof. Een aantal regeringen hebben eigenlijk gezegd van nou, dat kunnen we wel uitstellen. Uiteindelijk zegt dan een rechter tot hier en niet verder. En die boeren zijn eigenlijk beloofd. Die hebben zelfs allerlei financiën. Die hebben schulden opgebouwd om maar uit te breiden. En dat blijkt nu niet te mogen. Ja, die onvoorspelbaarheid, die is denk ik het grootste probleem. En ik deel dus niet de analyse. Kijk, wat vaak wordt geroepen... Welke analyse deelt u niet? Nou, dat het door de Green Deal komt. Want even gewoon kijken van welke maatregelen zijn er nou door de Green Deal gekomen in de landbouwsector. We hebben een natuurwet. Die is nog niet begonnen en die is fel uitgekleed. Er is iets over pesticiden, die wet is verworpen. Dat was het. Het enige wat we hebben is een herziening van het landbouwsubsidies, waar wij Groenen bijvoorbeeld ook hebben tegengestemd, omdat dat eigenlijk vrij weinig met de Green Deal te maken had. Het verdienmodel van de boeren was natuurlijk al heel lang problematisch. En die schaalvergroting en ook bijvoorbeeld handelsverdragen met andere continenten zorgden ervoor dat we moesten concurreren op een wereldmarkt waar wij altijd al hogere standaarden hadden. En waar ze bijvoorbeeld in Amerika veel lagere... dat was ook het hele TTIP-debat over dat vrijhandelsakkoord. Met Amerika. Veel lagere productie-eisen en standaarden hadden, waardoor ze veel goedkoper konden produceren. Dus die boeren zaten al in de knel en de Green Deal kwam daar dan bovenop, zonder dat er een echte goede oplossing werd gegeven van, ja, maar hoe doen we dat dan met die wereldmarkt en die concurrentie? En dat is volgens mij het echte vraagstuk, waar helaas de discussie nog steeds te weinig over gaat. Nou, en volgens mij nog wel een slag dieper, dat ik denk dat een hele hoop boeren en gezinnen daaromheen en mensen op het platteland het gevoel hebben van, ja, mag ik er dan nog wel zijn? Die bedrijven zijn generaties in de familie. Het moet allemaal anders. Het is niet meer goed genoeg. Ze stoppen er heel veel geld in. Hoge leningen staan echt onder druk. Mm-hmm. Om dan vervolgens ook vanuit de politiek af en toe signaal te krijgen dat het nog niet genoeg is, Het is niet alleen de politiek die dubbele signalen afgeeft. Want heel veel, bijvoorbeeld de LTO heeft altijd gelobbyd voor dat soort handelsverdragen die dus kleine boeren in het nauw dringt. Dus het is vanuit alle kanten zijn eigenlijk boeren erbij genaaid. Het is een optelsom, maar de boeren voelen zich vaak niet gehoord. En dan is het ook wel een beetje cynisch dat je nu ziet dat de EU-kopstuk Ursula von der Leyen nu pas een dialoog start, zoals ze dat dan noemt, met de boeren om te praten over de toekomst van de agrarische sector. Misschien heeft dat ook wel met haar persoonlijke ambities te maken. Europese Commissie. Lise, ik kom direct bij jou even uit over een onderzoek wat jullie met Follow the Money hebben gedaan. Maar ik wil toch nog heel even het volgende hebben. Want in juni dus die verkiezingen. Deze week nog die extra top. Maar er is natuurlijk iets anders. En daar zit niet een specifieke datum aan. Maar wat tussen nu en juni wel gaat plaatsvinden is de benoeming van de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO. En we weten natuurlijk allemaal dat dat Mark Rutte wel zou kunnen worden. Hij wordt genoemd. Hij wordt genoemd, ja. Zei dus zijn wethouder Hekking. Alexander Bakker zal ook gaan kijken waar hij gaat komen wonen dan. Ja, we hebben hier in Brussel hebben we is er één privéstraat. Dat wil zeggen een straat met een hek voor de deur. Het wordt de miljardairstraat genoemd van Brussel. Er wonen een aantal puissant rijke families. En daar in die straat zit ook de officiële ambtswoning van de secretaris-generaal van de NAVO. Mooi groot stadspaleis. Natuurlijk een beetje een kleine hofhouding erbij, zo hoort dat. Het interessante is natuurlijk dat we zien dat Rutte de hele wereld overvliegt op dit moment. Dat velen zal ook met die daarmee te maken hebben. Maar met sommige reizen die hij maakt zijn ook interessant, omdat je dan vraagt, waarom gaat hij nou op dit moment daar naartoe? Alexander, ik blijf even bij jou. Je hebt daar een soort extra genoeg in, schep je erin, om dat extra te onderzoeken. Ja, nou, vorige week vond ik het opvallend dat hij in Bosnië was. Daar was hij ook met mevrouw von der Leyen. En ik dacht, ja, wat moet hij nou weer in Bosnië? En als je dan navraag gaat doen, dan hoor je ook dat dat weer te maken heeft met dat Nederland bijzonder kritisch is over de EU-ambities van Bosnië. De Europese Commissie was daar zelf ook niet heel erg lovend over. Het land gaat juist achteruit en drijft steeds verder weg. Tegelijkertijd zie je dat de lidstaten een andere aanpak hebben als het gaat over toetreding van nieuwe landen. Ze kijken veel meer van, ja, we moeten Bosnië wel bij ons houden, want anders gaat Bosnië straks misschien wel naar de Russen of naar China. En nu zie je dus juist de meest kritische premier, die gaat dan op pad naar zo'n land om te kijken van, ja, hoe kunnen we het dan beter krijgen hier. Hebben jullie hier in de wandelgangen enig idee hoe die ervoor staat? Gaat dit worden? Was hij koud? Die had heel diep adem. Ja, kijk, ik denk dat het nogal in het voordeel is van Mark Rutte als deze inderdaad snel wordt besloten. Als dit onderdeel van het grotere spel gaat worden, dan wordt het onvoorspelbaarder. En dan kan ook echt al op een gegeven moment gaan meespelen dat de liberalen dan moeten nadenken over een topfunctie. En nou ja, gewoon toch ook de onderhandelingen in Nederland met Geert Wilders, dat heeft gevolgen ook in het Europese debat. Dat helpt Rutte allemaal niet. Dus het is heel belangrijk, wil je dit echt bereiken, dan moet dit snel besloten worden. Dat is in principe ook de bedoeling. Maar je weet het gewoon nooit zeker. Dit kan natuurlijk uitgesteld worden en dan kan het op een gegeven moment zo dicht komen op de Europese verkiezingen dat het dan onderdeel van het grote pakket wordt. En dan wordt het onzeker. En het grote pakket, daarmee doe je dan ook op de voorzitter van de commissie, juist, voorzitter van de raad, voorzitter van het parlement. Nou ja, al die posten binnen de Europese Commissie. Je moet er eigenlijk, vanuit Mark Rutte, moet je ervoor zorgen dat deze functie niet onderdeel van dat spel wordt. Geld. Waarbij ik me wel afvraag of dat de Verenigde Staten dat toe zou laten als het onderdeel wordt van een Europees spel. Dat vraag ik me wel. Nee, maar daarom dat de Verenigde Staten ook wil dat dit sneller besloten wordt. Omdat hier hebben zij helemaal geen zin in. Maar ja. Lise Witteman, ik ben bij jou. Zoals gezegd, chef van de Brusselse redactie van Follow the Money. Er is een onderzoek gedaan door jullie. Een vrij omvangrijk onderzoek. En wanneer komt het er buiten? Woensdag. Woensdag. En je bent zo vriendelijk geweest om ons toch al een klein beetje warm te maken en een tipje van de sluier te geven. Want wat is er aan de hand? Ja, wat we hebben gedaan, ieder jaar hebben we in Nederland de Politieke Integriteitsindex. Dat wordt gedaan. Dat doen we eigenlijk een heel groot onderzoek. Dat is door Volkskrant, door Vrij Nederland en inmiddels doet de Follow the Money dat. Kijken we eigenlijk naar welke partijen hebben de meeste integriteitsaffaires, welke schandalen zijn het vaakst in het nieuws gekomen en waar zitten de problemen. En wij dachten, nou, dat is toch wel aardig om dat een keer op Europees niveau te doen voor de Europarlementariërs, zeker met de verkiezingen in aankomst en natuurlijk ook met Qatargate, het grote omkoopschandaal van een jaar geleden. Dat heeft het nieuws gehaald. Zeg even in twee zinnen, want niet iedere luisteraar zal het op het netvlies hebben. Ja, dus het grote dus de koffertjes met geld die zijn uitgewisseld tussen koffers. Tussen de luiers en de flesjes van de dochter van, of het zoontje, dochter? Dochter, volgens mij. Kind van Kaili, Eva Kaili, de Griekse Europarlementariër, zat ook enkele tonnen aan cash verstopt. En het idee is dus dat dat smeergeld was van Qatar. En ook Marokko zou bij omkoping betrokken zijn geweest om haar te laten zeggen wat zij wilde dat zou zeggen in het Europese parlement. Nou, die zijn allemaal, die onderzoeken lopen. En nou is de grote vraag natuurlijk, was dit een incident of is het Europees Parlement door en door corrupt? Om het even te chargeren. En wat we dus hebben gedaan is met journalisten uit meer dan 20 Europese lidstaten zijn we gewoon gaan inventariseren. We zijn schandalen gaan tellen. We hebben gekeken, alle Europarlementariërs die nu in het Europees Parlement zitten, wat hebben die op hun kerfstok? Hè? Waren ze toen ze ooit nog zeg maar burgemeester waren in een Zuid-Italiaans plaatsje ook al een keer omgekocht? Is er een ander schandaal geweest? Ik moet even zeggen dat tussen nu de heer Berends en de heer Eickhout een ontspannen indruk maken. Ja, toch? Ja. Ik gedraag ze nog niet verdacht. Maar ik ben geen burgemeester geweest. Dus zo ver gaat het goed. In ieder geval niet in Zuid-Italië. Ga door, Lize. Goed, die resultaten, dus de precieze cijfers, die komen woensdag naar buiten. Maar ik kan wel een paar dingen zeggen. Een aantal we hebben fraude, corruptie. Grensoverschrijdend gedrag is een groot probleem in het Europees Parlement. Dat is wel bekend ook. Assistenten die slecht behandeld worden, seksuele intimidatie, MeToo-affaires. Dat is nog altijd een groot probleem ook. Maar wat ook een groot probleem is, en daar hebben wij ook als Follow the Money wel eerder over geschreven, is een zekere mate van straffeloosheid. Er is bijvoorbeeld een Europarlementariër krijgt netto zo'n 8.000 euro per maand. En daarbovenop nog onkostenvergoedingen en toelages van zo'n 5.000 euro per maand. En daar hoeft vrij weinig verantwoording over afgelegd te worden. En dat zet natuurlijk de deur open voor gesjoemel. En wat we dus al eerder ook hebben gezien is dat het Europees Parlement dan de neiging heeft om maar in enkele gevallen de vuile was buiten te hangen, maar ook heel vaak te zeggen van joh, stort het geld maar gewoon terug en dan hebben we het nergens meer over. In plaats van dat er een onderzoek naar fraude wordt geopend. Want het gaat hier wel over een strafrechtelijk probleem. Ja. Dus dat zien we dus terug ook in het aantal veroordelingen. Dat er eigenlijk niet zo heel veel veroordelingen zijn, terwijl best wel veel schandalen zijn. En een groot probleem is dat we hebben een fraudeagentschap, OLAF, en die doet onderzoek naar misdragingen met Europees geld, et cetera. Maar helaas is er een vrij laag percentage van alle onderzoeken die zij doen. En die geven zij vervolgens aan de aanklagers van de lidstaten. Dus ja. In Nederland aan het Openbaar Ministerie bijvoorbeeld. Dat maar een vrij laag percentage daarvan daadwerkelijk tot vervolging en dus ook tot veroordelingen leidt. En dat heeft te maken met verjaringen, maar ook met dat niet alle lidstaten hun justitiële systeem goed op orde hebben. Dus mate van straffeloosheid toch, die zien we ook terug in die cijfers. En daarom zijn deze cijfers zo belangrijk, omdat zij niet alleen natuurlijk een nieuwsfeit of een schandaal, maar ze geven ook eigenlijk fundamenten aan die zorgen die er al langer leven. En hopelijk dus ook tot dat het gevolgen gaat hebben voor het beleid hier in onder andere het Europees Parlement. Dan zal ik niet in deze uitzendingen de hele lijst nu proberen de eter in te slingeren. Maar ik wil natuurlijk wel weten, heeft Nederland een merkwaardige positie op de ranglijst? Of nee, dat valt wel mee. Maar het lastige is ook dat het ook weer heel lastig gelijk is tussen de landen. Want sommige landen hebben bijna geen onderzoeksjournalisten. Dus dan is er ook maar heel weinig dat überhaupt het daglicht zien. En aangezien wij de getallen hebben geteld van wat er daadwerkelijk de media heeft gevonden, zegt dat ook weer niet zoveel. En je ziet ook wel landen dat die juist hun beste Europarlementariërs naar Brussel sturen. Dus je kan niet zeggen, oh, alle zuidelijke lidstaten zijn corrupt. Dat blijkt niet zozeer uit die cijfers. Ik wil wel graag één geval nog uitlichten. Ja, komt want maar. Er is een Griekse Europarlementariër die is veroordeeld tot 13 jaar cel. En die is voor het leiden van een criminele organisatie. En de Gouden Dageraad. Die is daadwerkelijk nog steeds actief als Europarlementariër. Die schrijft vanuit zijn cel amendementen, die doet mee aan debatten en die vangt ook nog het volwaardige salaris. Dus die maar zal er ook zeker iets minder onkosten dat die maken. Iets minder, ja. Dankjewel, Lize. Blijf rustig zitten even. Ik herhaal nog even wie we hier allemaal te gast hebben. Te weten namelijk de lijsttrekker voor het CDA, Tom Berendsen, Bas Eickhout. Hij is de kandidaat lijsttrekker voor GroenLinks, Partij van de Arbeid. Kandidaat. Je bent toch al kandidaat. Kandidaat nog steeds officieel. Ja. En dus zoals gezegd de Brussel-correspondent van de Telegraaf, Alexander Bakker. En u hoorde dus net Lize Witteman. We gaan richting het nieuws en de reclame. Dus ik wil jullie eigenlijk even een grote vraag stellen die daarna we wat gaan specificeren. Tom Berendsen, als ik u als lijsttrekker de vraag stel, wat staat er volgens u op het spel in juni? Onze manier van leven. Onze bescherming in Europa. Onze toekomst. Zo, oké. Okay. Ja, u stelt een grote vraag. Dan krijg je een groot antwoord. Dan krijg je een groot antwoord. Kunnen we later gaan specificeren, toch? Ja. Ja. Meneer Eickhout, dezelfde vraag? Ja, de toekomst van onze economie. De economie noemt u als eerste? Ja. En laat ik het zo zeggen, wat is het risico, welk risico lopen wij? Wat kan er gebeuren dat u zegt, dan komt het in gevaar of dan lopen we extra risico? Dat heeft te maken met zeg maar wat er aan onze grenzen gebeurt in Amerika, in Rusland, in het Midden-Oosten. Wat er met onze industrie, de toekomst van onze industrie gaat gebeuren. Blijven we competitief? Hè? Kunnen wij de wereldconcurrentie aan? Maar ook juist een discussie als de rechtsstaat. Dat is ongelooflijk belangrijk, ook als hè, aantrekkingskracht dat wij nog hebben als continent. Dus in die zin, er staan echt hele grote vraagstukken zijn. En bent u dan bevreesd? Want als we nu een beetje kijken naar de verkiezingen die nu al plaatsvonden hebben, naar peilingen, dan zie je dat er toch een verrechtsing in Europa plaatsvindt. En ja, die verrechtsing zit hem ook voor een deel, als je dat verder bekijkt, is dat heel veel mensen het een onprettig gevoel vinden dat de antwoorden op die grote vragen die jullie net geven, ja, hier beantwoord worden in plaats van in hun eigen land. Ik snap dat. En ik denk dat dat ook een van de problemen is, dat men zich niet verbonden voelt met wat we hier aan het bediscussiëren zijn. Maar tegelijkertijd weten we ook dat Nederland op zichzelf dit soort grote vraagstukken niet meer aan kan. Dus eigenlijk hebben we 27 landen die soms nog denken en soms ook wel naar thuis toe doen alsof we allemaal dit soort vraagstukken in ons eentje kunnen oplossen. Met het liefst nog een hekje om ons eigen land. En dan hebben we 27 landen die dat idee hebben. Wie doet u nu? Nou ja, bijvoorbeeld, nee, maar ook in Nederland. Een Geert Wilders zegt ook dat er een hek om Nederland moet en dat we dat eigenlijk op onszelf wel kunnen rooien. Nou, eigenlijk zijn er dat soort beeldspraken in 27 landen. Het enige gevolg is dat wij dan als Europa uit elkaar vallen en dat we die wereldconcurrentie zeker kunnen vergeten. Want Tom Berendsen, we concludeerden gezamenlijk dat u ook een groot antwoord gaf. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk ook als politicus wel nadenken. Denk, ja, maar als dat sentiment op die heftige schaal 37 zetels leeft, dan kun je wel roepen, ja, het wordt hier allemaal besloten en we bepalen hoe het met de toekomst en de veiligheid gaat. Maar hoe, laat ik het zo zeggen, hoe wilt u in uw campagne ook die gevoelens, ja, benoemen en meenemen in uw verhaal? Kijk, volgens mij is allereerst een verkiezingsuitslag, zoals in Nederland, zou vooral ook een spiegel moeten zijn voor gevestigde partijen, andere partijen. Waarom kiezen mensen deze partijen? Dus in plaats van meteen in reflex te schieten tegen de partijen waarop die mensen gestemd hebben, gaat het met name om, waarom stemmen deze mensen op deze partijen? Dat is omdat ze zich zorgen maken, omdat ze zich niet genoeg gehoord voelen. En omdat weliswaar heel veel van die grote onderwerpen hier in Europa, in het Europese parlement ook op tafel liggen, maar dat er blijkbaar onvoldoende concrete oplossingen geboden zijn voor de zorgen die er leven. En dat mogen we ons heel erg aantrekken. En ik denk dat we daar de komende jaren echt concrete stappen moeten zetten. Hè. Bijvoorbeeld op het gebied van defensie. Zeker op het gebied van migratie, waar na 7 jaar onderhandelen nu een migratiepact ligt, wat niet alle problemen gaat oplossen, maar wel een deel kan gaan aanpakken. Dat ga je onderbreken, de muziek is al een aantocht. Defensie en migratie, zomaar twee onderwerpen die direct uitgebreid gaan terugkeren. Hier live vanuit Brussel luister u naar WNL Haagse Lobby. Te gast zijn Tom Berendsen, Bas Eickhout en Alexander Bakker. En dan hebben we ook nog Lize Witteman. Tot zo naar het nieuws en de reclame. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Na elk schaatsweekend praten de schaatsers. Ik ging gewoon knijterhard en daar was iedereen net zo verrast over als ik. En analisten. Ik denk dat hij gewoon moeilijk dingen uit handen geeft. Je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Wie is dat nieuwe talent? Je hebt dus het snelste rondje ooit hier in Tialf gereden. Dat wist ik eerlijk gezegd ook nog niet. Wat speelt er op de achtergrond? We zeggen wel eens voor de grap van, jullie is verliefd. En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? Het moet gewoon beter, klaar. De Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. Had ik jullie al verteld over de OWAT busreizen voor het nieuwe seizoen? Nee. Nou, we gaan naar de allermooiste plekjes in Europa. In een luxe bus. En OWAT zorgt voor alles. Ja! Kijk maar op OWAT.nl. En je weet, OWAT? Dat zit goed! Beste belegger, als we elkaar nog niet kennen, dan wordt het tijd. Je kunt kansen missen als je niet je eigen pad kunt bewandelen. Bij de Giro zijn de routes daarom oneindig. Beleg op jouw manier in een universum aan producten. Via 50 beurzen in 30 landen. Tap en beleg. Jij bepaalt. De Giro. Financial power to you. Met beleggen kun je je inleg verliezen. Ook een rondreis maken met OWAT Reisleiding? Kijk op OWAT.nl.

Open de Rabo ZZP-rekening op rabo.nl/zzp of in onze Rabo-app. Laten we samen voor jezelf beginnen. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond, tot 9:30 luistert u naar WNL Haagse Lobby. Normaal gesproken het programma wordt spelende knikkers in Politiek Den Haag. Maar vandaag is het een speciale editie. We zijn hier namelijk live vanuit het Europees Parlement te Brussel. Te gast zijn Europa-lijsttrekker voor het CDA Tom Berendsen. Europa-kandidaat-lijsttrekker voor de GroenLinks-PvdA-combinatie Bas Eickhout. Brussel-correspondent voor de Telegraaf Alexander Bakker. En Lise Witteman, de chef van de Brusselse redactie Follow the Money. U kunt ook weer meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dames en heren, we hebben het een en ander al besproken, maar ik wil het toch even hebben over, voordat we naar de verkiezingsprogramma's gaan en omdat jullie belangrijkste inzet zijn, is, Nederland heeft natuurlijk door de jaren heen eigenlijk toch wel een heel invloedrijke positie hier opgebouwd. En in het bijzonder is natuurlijk Mark Rutte, ongetwijfeld ook met jullie natuurlijk als Europarlementariërs. Ik geloof dat we ooit de slogan was Europa best belangrijk, hè? Van ja. Heel lang geleden. Ja. Zeker. De grondwet, ja. En daar zijn we toch eigenlijk stilzwijgend zijn we daar toch wel, of stilzwijgend, je kon het eigenlijk vooral goed wel zien eigenlijk, zijn we opgeschoven en werd het duidelijk dat hier in Nederland veel te doen was voor ons. En veel te halen ook. Impact te hebben, invloed te hebben. Rutte staat dus op het punt, hebben we al eerder besproken, hopelijk om secretaris-generaal te worden van de NAVO. En ik zeg hopelijk omdat het ook een invloedrijke positie is. Goed voor Nederland, zeggen we dan. Maar er is op dit moment een formatie aan de gang met die vier partijen. De PVV, de NSC van Pieter Omtzigt, de VVD, BBB. En de Boerburgerbeweging natuurlijk. Maar wat betekent dat eigenlijk voor de relatie met Brussel? En wat betekent het, laten we er maar even van uitgaan, dat deze vier er toch uit gaan komen. Wat betekent dat? Alexander Bakker, mag je even bij jou beginnen als journalist. Hoe vaak heb je al moeten uitleggen aan andere collega's wat hier aan de hand is in Nederland? Nou ja, er was vooral verbazing dat we een paar maanden eerder in Nederland massaal op de BBB stemden. En dan vervolgens een paar maanden later weer op de PVV. Dat konden veel buitenlandse diplomaten niet helemaal plaatsen. Van hoe werkt dat dan? Media-collega's, die konden er af en toe ook wel met wat humor mee omgaan. Zo waren mijn Italiaanse collega's die zeiden van, jullie zijn het nieuwe Italië. Kom maar bij ons zitten aan tafel. Toen zei ik, is goed als jullie gaan koken. Tom Berends even. Maar even, als dit kabinet er komt, wat betekent dat? Nou, ik denk dat dat heel erg afhankelijk is van wat het programma is, wat ze samen willen gaan uitvoeren. Kijk, waar je sowieso mee te maken heeft, dat is een plek die Rutte heel lang gehad heeft. Die zat hier al heel lang. Politiek is mensenwerk. Dat betekent dat er veel relaties lagen en hij vertrekt. Dus dat betekent dat dat aspect ga je missen. Tegelijkertijd is het ook iemand geweest die liever geen visie wilde formuleren over de lange termijn. Terwijl als je naar Europa zou gaan met een visie voor de lange termijn, hier willen we als Nederland naartoe met de Europese Unie. Ja. Dan kan je wel degelijk weer van invloed zijn, maar dan meer weer op de inhoud. En het is natuurlijk de grote vraag voor mij. Ja, wat voor visie leggen deze partijen, als ze een visie op Europa neerleggen, wat voor visie is dat? En zit je daarmee constructief aan tafel en werk je mee? Of ga je aan de zijlijn staan en zeg je, nee, we willen niks? En dat ondermijnt natuurlijk wel je positie aan tafel. Bas Eickhout, Alexander Bakker maakt even de vergelijking met Italië. Mm-hmm. Maar misschien is die vergelijking, gaat die wel meer op dan je zou denken in eerste instantie. Want mevrouw Meloni, president, is verkozen met een vrij, anti-Europa, op zijn minst zeer kritisch naar Europa. En vervolgens loopt ze eigenlijk de deur plat. Of vliegt mevrouw van der Leyen daar vrij frequent naartoe om juist die band nog verder aan te halen? Ja, wat daar wel belangrijk is, dat Meloni meteen doorhad, ik heb Europa nodig, ook voor geld. En dat heeft haar toon gigantisch doen veranderen op het moment dat ze premier werd. En dat is natuurlijk voor Nederland een andere discussie. Dus daar zit wel een verschil. En een ander verschil is ook wel heel duidelijk, dat Wilders, en ik denk dat dat een hele belangrijke vraag wordt, hè, wat wordt de positie van Wilders in zo'n coalitie? Ik denk oprecht, als Wilders premier zou worden, wat een optie is, dat hier in Brussel heel moeilijk uit te leggen is. Want dat betekent namelijk ook dat Wilders in die EU-raad gaat zitten naast een Orbán. waar Wilders natuurlijk nu altijd al mee zegt, mijn vriend Orbán. Ja. Dus dat gaat echt niet goed vallen. En ik denk dat dat in ieder geval in maar wat betekent niet goed vallen? Ja, wat gaan we daarvan merken? Kijk, het punt is natuurlijk, als Nederland daarvoor kiest, dan kiezen we daarvoor. Dus dan is nog steeds Wilders welkom bij zo'n EU-raad. Maar wat je gaat zien, is dat dan bij de EU-toppen er toch om Nederland heen gewerkt gaat worden. Dus de invloed van Nederland zal echt een stuk minder worden. Dat is dan de consequentie van zo'n keuze. Ook omdat elke regeringsleider zit er altijd met een nationale context. Dus Macron, die nu heel erg bevriend is met Rutte, daar hebben we het vaak over gehad, een soort bromance tussen Rutte en Macron, die gaat natuurlijk meteen voorbij op het moment als daar een Wilders zit. Want een Wilders zit in dezelfde fractie als Le Pen. En Le Pen is de grote electorale uitdager van Macron. Dus die kan dat niet gebruiken. Ja, daar staat ook weer iets tegenover. Want inderdaad, Geert Wilders, iedereen weet hier wie Geert Wilders is. Hè? Dat is een soort van de oerpopulist. Ook omdat hij al zo lang rondloopt. Iedereen weet, elke Europeaan weet wie Geert Wilders is. En dat betekent dus ook dat hij een enorm stigma heeft om te verslaan, mocht hij inderdaad een andere toon willen aanslaan op een gegeven moment. Wil Caroline van der Plas had er natuurlijk nog nooit iemand van gehoord. Maar dit is Caroline, moet je zeggen. Sorry, Caroline. Maar dit is iemand met een bagage en een stempel. En dat wordt heel moeilijk om dat te verslaan. Aan de andere kant, inderdaad, zoals hij zegt, Orbán is mijn vriendje. En zo kan hij natuurlijk met meer vriendjes hier het verschil gaan maken in die raad. Dat zijn 27 zetels in die raad. En elke zetel weegt even zwaar. Of je nou 5 miljoen inwoners hebt of 30 miljoen, dat maakt allemaal niet zoveel uit. En dat betekent dus, als Wilders het lukt om coalities te gaan maken met dat soort vriendjes, dat daar ook wel weer een nieuw terrein te veroveren valt. Want, laten we wel wezen, als ik het even kort door de bocht zeg, dan heb je hier natuurlijk eigenlijk het blok waar jullie ook tussen toe behoren, namelijk van liberalen, christendemocraten en sociaaldemocraten. Die zijn met die drie, die van oudsher grote stromingen. De ene helft van Bas wel. Ja, de ene helft. Ja. En je hebt ook nog de groene. Ja. Over die heerlijke complicatie gaan we zo geen uitbreiden. Maar maak je geen zorgen, we houden je nog even hier. Maar even, deze drie grote bekende stromingen, de sociaaldemocraten die we natuurlijk in Nederland als PvdA dan kennen, of de christendemocraten die we natuurlijk als CDA kennen. En de liberalen, met onder andere de VVD. Dat zijn die grote stroom. Die zijn in Europa hier, vormen met z'n drieën de meerderheid. Maar met die verrechtsing die nu gaande is, en nu al in Nederland geëffectueerd met een verkiezing, Alexander Bakker, dat zou wel een enorme verandering zijn hier in Europa. Als dit megablok wat de dienst uitmaakt, de meerderheid verliest. Ja, dat wordt dan in het Europees parlement wel eens ook makkelijk gezegd de pro-Europese meerderheid. En het is de vraag of die meerderheid in stand blijft. We zagen vorige week hier een eerste grote prognose voor de Europese verkiezingen. En dan zie je dat echt spannend gaat worden of die meerderheid overeind blijft. Maar het is ook de vraag of die meerderheid nog wel wil doorbesturen, als je het zo mag noemen, op dezelfde manier. Want we zagen de christendemocraten de afgelopen 12 maanden al langzaam afscheid nemen van die coalitie. De heer Eickhout haalde dat al even aan, dat er in die Green Deal een paar plannen van tafel zijn geveegd. Dat is daar een voorbeeld van. Was informeel wel afgesproken in die coalitie. En de christendemocraten luisterden daar naar het verzet vanuit agrariërs. En die hebben daar veel campagne tegengevoerd. Het is de vraag dus, ook na de verkiezingen, als die meerderheid er nog wel is, of we niet af en toe op thema's wisselmeerderheden gaan zien. Dus bijvoorbeeld als het pro-Europees is, dan gaan ze samen met de Groenen. Maar als het over het thema migratie gaat, dan zullen ze misschien kiezen voor een rechtse meerderheid. En zijn de christendemocraten. Maar Alexander Bak, wat je nu schetst daarvan, Tom Beert, dat komt bij u uit. Daarvoor kan je ook zeggen dat het misschien wel een hele frisse, nodige wind hier zo het parlement gaat waaien dan. Dualisme. Absoluut. Ik denk ook, als je kijkt naar het Europese parlement vele jaren geleden, waar echt de twee grote partijen waren die diensten uitmaakten, dat hebben we inmiddels nu wel achter ons liggen. Ik denk dat het heel gezond is. Ik denk dat het eigenlijk ook wel gezond is dat het Europees parlement over de jaren heen een betere weerspiegeling is van hoe de samenleving ook denkt over Europa. Dat hier niet alleen maar mensen zitten die alleen maar heel pro-Europa zijn en meer samen wil doen, maar ook op een andere manier naar wetgeving kijkt. Waar ik met name heel erg voor bevreesd ben, en daar ligt denk ik een opdracht voor ons allemaal, en de helft van Bas als het gaat om de sociaaldemocraten, is dat we uit moeten kijken dat Europese parlement niet uit elkaar gaat vallen in twee blokken, zoals je in een aantal lidstaten ziet. Hè? Dus een rechts- en een linksblok, en we zijn het nergens over eens, en we klappen de hele tijd op elkaar, en we modder gooien in de media. Daar hebben we ook slechte voorbeelden van beide kanten van gezien over de afgelopen tijd. Europees beleid moet je niet met kleine meerderheden vormgeven. Daar moet je echt draagvlak onder creëren vanuit het midden. En dat betekent dat je die middenpartijen, die moeten elkaar gaan aankijken, moeten aan tafel en kijken waar kunnen we elkaar in vinden. En ik denk niet dat het per se alleen strategie is geweest van de ChristenDemocraten om ineens te gaan luisteren naar signalen uit de samenleving. Wat ik zelf heel erg ervaren heb, is dat we in de eerste jaren heel veel meebewogen zijn op bepaalde wetgeving. En dat op een gegeven moment wel een gevoel is gekomen van ja, maar dit gaat niet goed zo. Dit gaat de verkeerde kant op. We zijn misschien wel te veel meebewogen. En jongens, luister naar onze zorgen en beweeg ook met ons mee. En dat is ook als je werk, hè? Ja, dat is ook ons werk. Maar op het moment dat je dan merkt dat vanuit de linkerkant er te weinig oog is voor de zorgen die wij hier ook op tafel leggen. Op een gegeven moment moet je dan stoppen met meebewegen en moet je ook ergens de hak in het zand zetten. Dat hebben we ook gedaan. Okay. Dus je was te ver doorgeschoten. Je moest op je eigen schreden terugkeren. Nou nee, kijk, uiteindelijk is onze beoordeling, komt hier een fatsoenlijke, robuuste werkgeving uit Europa die ook uitvoerbaar is. En daar denk ik dat we misschien in het begin wat te veel zijn meebewogen. Bas Eickhout, ik zit toch even te kijken. Dus je hebt dus 3 van de 4 partijen die nu aan het formeren zijn, dingen, die hebben geen enkele vertegenwoordiging hier. Klopt. Dus je hebt de BBB 0, NSC, PVV had er 1. Die is overgestapt naar de Graaf, naar de Forum voor Democratie. Ja, en die was toen zelfs te extreem voor de fractie van Le Pen. Nou, tel uit je winst. Ja, maakt dat dan uit? Dus je hebt alleen dan de VVD, die misschien niet eens in het kabinet gaat, maar gaat gedogen. Dus dan zou je misschien een kabinet hebben met 0 vertegenwoordiging in Europa. Nee, want ze worden gewoon, als het goed is, krijgen ze ook vertegenwoordigers in het Europees Parlement. En er zijn nu al gesprekken gaande dat zowel BBB als het nieuw sociaal contract onderdeel worden van de christendemocratische fractie. Dus straks kan het zo zijn dat CDA minder scoort dan ze in het verleden hebben gedaan. Het is 5 jaar geleden de vorige keer, dus er is nog wat te verliezen. Maar dat daar tegenover staat dat er meer Nederlandse Europarlementariërs bij de ChristenDemocraten zitten. Dat kan zomaar gebeuren. Ik wil even toch, nou we toch met u weer in gesprek zijn, even naar toch een wonderlijke situatie. Want PvdA en GroenLinks, de combinatie, stelt u zich voor een van de luisteraars die denkt, ik ga daarop stemmen. Ja. Dan weet je eigenlijk niet zo precies wat er nou met die stem gebeurt. Hè? Want, je hebt dus de Sociaaldemocraten, die zitten hier in een Europese fractie. En de Groenen, die zitten weer in een andere fractie. Ja, maar je weet heel goed wat je stemt. Namelijk, je stemt op het programma van GroenLinks en PvdA. Die zitten er hetzelfde in. Toch even in herinnering, 5 jaar geleden moest men een extra stelling verzinnen in de stemwijzer om nog een verschil te vinden tussen GroenLinks en PvdA. Wij zijn eigenlijk inhoudelijk naar elkaar toegegroeid. Maar als je dus stemt op ons, dan weet je dat dat geluid straks in 2 fracties vertegenwoordigd wordt. Ja. Dus eigenlijk maar krijg in 2 jij voor fracties één die stem niet per definitie hetzelfde denken. Dus je hebt zelf de kans dat je dus je stem verdeelt over 2 fracties die het onderling op een bepaald punt niet met elkaar eens zijn. Nou, kijk, weet je wat volgens mij moet gebeuren? En daar hadden we het natuurlijk al net over. Door ook de groei van extreem rechts in het Europees Parlement wordt het steeds belangrijker dat de progressieve krachten gaan samenwerken. Dus wat wij willen is juist ook een nauwere samenwerking van de Groenen en de Sociaaldemocraten in het Europees Parlement. Dus eigenlijk dat Nederlandse voorbeeld, dat gaat, ik bedoel, het gaat nog niet 1 fractie worden de komende periode. Daar zijn de verschillen nog te groot voor. Maar wij gaan er wel voor zorgen dat gezamenlijk GroenLinks en PvdA die samenwerking ook op Europees niveau willen vormgeven. Lisbeth, meneer Eickhout, misschien kunt u nog iets beter uitleggen. Want inderdaad, in Nederland zijn GroenLinks en PvdA behoorlijk naar elkaar toegegroeid. Mm-hmm. Maar hier in het Europees Parlement heb ik toch wel vaak gezien dat ze nog heel anders stemmen. Dus hoe stemmen ze anders en wat gaat u daar dan precies aan doen? Ja, of hoe moet ik dat dan concreet voor me zien? Nee, maar je moet ook naar het stemgedrag kijken van GroenLinks en PvdA. Sowieso zie je al dat GroenLinks en PvdA vaker gezamenlijk stemmen. En als er dan soms verschillen zijn tussen de Groenen en de Sociaaldemocraten, zul je ook zien dat GroenLinks en PvdA wel hetzelfde stemmen. Dus in die zin, kijk, dat is ook, en dat weet jij ook, is dat hier in Brussel is de fractiediscipline minder groot dan in Den Haag. Dus wij gaan natuurlijk op de belangrijke dossiers er wel voor zorgen dat GroenLinks en PvdA ook hetzelfde stemmen. Een soort vliegende kiep. Nee, gewoon zorgen dat je hetzelfde stemt. Maar dit klinkt toch wel allemaal heel ingewikkeld. Waarom niet gewoon, zoals in de Tweede Kamer, gewoon 1 delegatie vormen? Omdat wij dan echt onze invloed bij zowel de Sociaaldemocraten als de Groenen weggooien. En dat onderschat niet. Zowel PvdA is invloedrijk bij de Sociaaldemocraten. GroenLinks is dat bij de Groenen. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen, we maken het allemaal makkelijker, maar dan gaan we in 1 van die 2. Dan gooi je ten eerste je invloed weg in een andere fractie. En ten tweede, wat ik net zei, die samenwerking van Sociaaldemocraten en Groenen, dat gaat een steeds grotere opdracht worden in alle landen. Dat zien we in Spanje, dat zien we in Frankrijk, dat zien we ook in Duitsland. Dus je ziet die ontwikkeling in allerlei landen beginnen. Eigenlijk loopt Nederland heel vaak voorop in allerlei trends, omdat wij met ons kiesstelsel eigenlijk heel snel nieuwe ontwikkelingen oppikken. En die samenwerking tussen Sociaaldemocraten en Groenen moeten we ook beter vormgeven in Brussel, in het Europees Parlement. Dat kan alleen maar echt goed als je in beide fracties goed vertegenwoordigd bent. Nog eentje? Ja, nee, het lijkt me voor de kiezer zo ingewikkeld. En ik ben al benieuwd, toch? Ja, maar als even omdraaien, want kijk, het is ook prima om deze vragen, hè. Maar als wij hadden gezegd nu, nadat wij deze verkiezingen, wij zijn de grootste oppositiepartij, straks eigenlijk de enige geloofwaardige progressieve partij nog bij straks een rechtskabinet als oppositiepartij. En dan hadden wij gezegd, we gaan Europees aan de kiezers weer vragen om verschillend op één van ons te stemmen. Dan hadden jullie dus terecht de vraag gesteld, ja, dat snapt de kiezer niet. Nu moeten ze ineens weer gaan kiezen tussen GroenLinks of PvdA. Dus we hadden altijd iets moeten uitleggen. Ik kies ervoor en ik heb liever dat ik deze moet uitleggen. Ik moet zeggen, meneer Eckhardt, u heeft wel een gloedvolle energie erbij. Die heeft u ook nodig, want u moet waarschijnlijk dit verhaal 4 maanden lang verschillende plekken. Ik ga ervan uit dat we deze vragen nu vooral krijgen in de aanloop. Nou, en op een gegeven moment is mijn voorspelling is dat het nog even duurt. En dan gaan we het over de inhoud goed hebben. Meneer Beers, ik kom u uit. Wat ik een interessante ook vind, die ik graag even met jullie wil spreken, is de defensie. Er wordt natuurlijk met ook veel samengewerkt, samen geoefend, samen munitie ingekocht. Allemaal. Maar die discussie over dat Europese leger, die komt ons even op. Dan wordt hij meteen weer gekielhaald en dan wordt hij weer onder de grond gestopt. En dan komt hij gek genoeg ineens weer op. Even toch het scenario. Het is aannemelijk dat Trump het gaat winnen. Hij staat in de swing state, staat hij overal voor. Je moet met Trump dan ook rekening houden dat hij die NAVO, of geloof dat Macron ooit hersendood bijna geloof genoemd. Ja, ja. Maar misschien dat hij zelfs helemaal de stekker eruit trekt. Dus je moet op alle scenario's berekend zijn. Kun je het eigenlijk wel permitteren om geen Europees leger te maken, ervan uitgaan dat je mogelijk met een scenario zit dat Trump daar de stekker eruit trekt? Ik vind altijd de vraag, moet er een Europees leger of niet komen, vind ik eigenlijk altijd die hele discussie plat slaan. Want een Europees leger, dat zou impliceren dat je met... Willen we afscheid nemen van Bas in de uitzending? Ja, naar het volgende onderwerp moet ik nu echt wel nemen. Dus we doen het als volgt. Hij gaat nog even iets belangrijks zeggen over het Europees leger. Daar geeft u nog even een knallende reactie op. En dan bent u dismissed. Dank u. Het woord Europees leger zou impliceren dat we van al die nationaliteiten samen in divisies stoppen en samen het slagveld opgaan. Volgens mij, als je ook met defensie spreekt, dat is onhaalbaar. Culturen zijn anders, communicatie is anders. En als je het slagveld opgaat, moet je op elkaar kunnen vertrouwen. En twee, wat wij als Rode Lijn hebben, ook als CDA, is uiteindelijk is het de Nederlandse Tweede Kamer die gaat over het uitzenden van Nederlandse jongens en meisjes naar oorlogsgebied. Dat zijn rode lijnen. Tegelijkertijd is het zo dat die opdracht op het gebied van defensie is enorm. En we zijn volstrekt afhankelijk van de Verenigde Staten als het gaat om onze bescherming, om onze veiligheid. En dat betekent dat als je met de budgetten die we hebben veel meer gezamenlijk gaat inkomen, veel meer gezamenlijk gaat ontwikkelen, slagkracht ontwikkelt samen, munitieproductie opzet, et cetera. We moeten daar heel veel stappen zetten. Alleen de discussie Europees leger ja of nee, ik zie nu al de debatten, Europa-debatten komen, Europees leger ja of nee, daar moeten we echt vanaf. We moeten heel veel stappen zetten zonder dat woordje. Op dit punt, meneer Eckhout, uw slotakkoord, want u gaat eerder weg, zegt maar even tegen de luisteraar die nog geen genoeg van Bas Eickhout hebben zeggen, zet de televisie aan vanavond, want hij zit vanavond in Nieuwsuur, daar gaat hij zo naartoe. Ja, maar even op dit punt nog. Nou, volgens mij, in algemene zin, hebben we op heel veel fronten meer juist die Europese samenwerking nodig, ook op defensiegebied. En volgens mij heb ik 2 jaar geleden al wat gezegd op de radio over dat wij misschien ook onderschat hadden de investeringen die nodig zijn voor defensie. Maar wat je nu Europees vooral ziet, is dat we gigantisch slecht samenwerken. Eigenlijk heel veel geldverspilling, omdat we allemaal voor onszelf proberen een leger op touw te houden. Die samenwerking, maar niet alleen fysiek, want dan krijg je een hele discussie, wat bedoelen we met leger, maar vooral ook gewoon strategisch. Waar staan we als Europa? Moet je een eurocommissaris defensie hebben? Nou, volgens mij moet je eerst ervoor zorgen dat je iets serieus op dat gebied samen kan doen, voordat je daar weer een commissaris van maakt. Dus dan CDA moet je even heeft kijken. In het verkiezingsprogramma staan eurocommissaris defensie en een Europese veiligheidsraad, waarbij je dus met de Europese regeringsleiders samen zit, plus het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen erbij, om echt samen slagkracht te ontwikkelen. Ja, maar volgens mij moeten we eerst gewoon vooral ervoor zorgen dat er een Europese strategie op defensie komt. En die hebben we op dit moment gewoon. Maar als je een goede strategie hebt, is zo'n eurocommissaris die zo'n strategie wel uitvoert, geeft wel wat extra druk, hè? Maar op dit moment heb je eigenlijk gewoon landen die dat allemaal nog het liefst voor zichzelf doen. En ik weet niet helemaal of dan een commissaris benoemen, dat wordt soms dan ook een soort praathoofd wat zonder enige doorzettingsmacht. Of die de regie neemt om die samenwerking verder voor te krijgen. Ja, dat hebben we al vaker geprobeerd en dat is niet altijd gelukt. Nu bent u dus mis. Bas Eickhout, fijn dat u er was. Nou, toch nog even, want Dag meneer Eickhout. Lisbeth, het is wel interessant, want het is natuurlijk al heel lang een kip-ei-probleem. Gaan we defensie oprichten? Is daar geld voor? Maar er is geen strategie, ja, maar er is geen politieke wil. Ja, maar er is geen geld. En wat dus heel lang is geprobeerd, ook onder de vorige commissie Juncker, is dan toch maar een beetje geld los te weken, een soort worst voor te houden van ja, maar als je nou een beetje geld geeft, dan krijg je dat geld alleen als lidstaat. Als je dan wel gaat samenwerken, dus als soort eerste stap richting een soort gezamenlijke defensie. En dan dacht Juncker, ja, maar dan hebben we straks ook alweer een leger. En dat is het moeilijke schaakspel van ja, we weten allemaal wel dat we eigenlijk een beetje die kant op willen, maar dat hardop zeggen, inderdaad, zoals meneer Werend zegt, is een moeilijk politiek debat. Dus dan beginnen we maar met potjes schuiven en misschien een poppetje neerzetten die het dan een beetje gaat afdwingen. En ja, dat is het schaakspel waar wij nu al twee decennia in zitten en wat we nog wel meer zullen zien. Er is wel echt iets veranderd en we worden daar helaas ook geholpen door de actualiteit. En dat is simpelweg. Ja, maar dat wordt ook iedere vijf jaar gezegd. Hè? De actualiteit dringt ons nu tot... We hebben niet iedere vijf jaar een oorlog die uitgebroken is op ons continent, waarbij Oekraïne ook voor onze waarden vecht, om het zo maar even te zeggen. Als Rusland Oekraïne overneemt, dan stopt Rusland niet bij de grens daar, maar zullen ze verder gaan trekken. En dat betekent dat wij een opdracht hebben om onze defensie op orde te hebben, wetende dat de Verenigde Staten ons niet meer gaat steunen. Dit gaat verder dan een potje geld, een strategie te denken, et cetera. Dit gaat om aan tafel zitten, Europese Veiligheidsraad, Eurocommissaris Defensie, groot programma om munitie te produceren. Mijn collega Dirk Boswijk heeft dat ook gepresenteerd in de Tweede Kamer. We moeten deels naar een oorlogseconomie, dat we munitie kunnen gaan maken. We moeten naar, we hebben nu volgens mij 37 verschillende gevechts, of battle tanks. Ik laat die zin toch even me inwerken. We moeten naar een oorlogseconomie. Ja. Goedemiddag. Ja, maar aan de andere kant van het slagveld gebeurt dat ook. Hè? Dus Rusland heeft nu een heel groot gedeelte van hun economie zet ze in op het produceren van munitie en materiaal. Wij zetten daar als Europa op dit moment te weinig tegenover. Dat kunnen we wel als we samenwerken. En als we ook inderdaad inzetten op meer munitieproductie en meer afstemmen van materiaal. Dit raakt veel meer industriepolitiek. Ja. En ik denk dat daar die Europese samenwerking kansrijk is. Maar voorlopig zie ik nog gewoon de situatie blijven waarin de NAVO de hoeksteen voor onze veiligheid is. Ja, Trump keert misschien terug in het Witte Huis, maar gaan we dan ineens afscheid nemen van de Canadezen, die ook een behoorlijk leger hebben? We haalden wel Noorwegen en Groot-Brittannië aan. Die zijn al aangehaakt bij een aantal Europese projecten. Dus daar is misschien wel wat mogelijk. Maar de Britten gaan echt niet meewerken aan een Europees leger. Duidelijk, hou je uit je dromen. Ik wil nog twee dingen bespreken. Ik zie dat de klok gaat weer heel hard. We hebben een ander punt even is dat we natuurlijk inmiddels met de Green Deal en allemaal natuurlijk milieu- en klimaatmaatregelen zien we nu toch langzaam het aantal bedrijven die zien we natuurlijk toch overwegen om bepaalde investeringen, nog niet helemaal, dat is helemaal verplaatst, maar de afgelopen week werden we wat enorm opgeschrikt dat ASML, zeker het wegvallen van Shell en Unilever, die naar dingen. Toch onze nationale trots. Die zeiden niet, we gaan weg uit Veldhoven daar in de buurt van Eindhoven. Maar die zeiden wel, we zijn bezig met een nadenken, sommetjes aan het maken voor een nieuwe fabriek. En er werd gemeld, ja, die gaan we misschien toch misschien buiten Europa plaatsen. En toen gingen wat alarmbellen af in Den Haag en omstreken wereld. Zou dat misschien de eerste dominosteen kunnen zijn van een uittocht van grote bedrijven, grote investeringen? Nou, ik mag hopen dat die alarmbel al veel eerder is afgegaan. Het allergrootste probleem wat we op dit moment voor de Europese industrie hebben, voor de maakindustrie ook, is het feit dat die energieprijs zo ontzettend hoog ligt. En dat betekent dat alle bedrijven die iets maken, waar ze stroom voor nodig hebben, dat gigantisch duur is. Zeker ten opzichte van de Verenigde Staten, waar die energieprijs zes keer lager ligt en voorlopig ook nog lager zal liggen. Dus dat is de eerste opdracht die we hebben. Willen we onze concurrentiepositie behouden en de concurrentiepositie voor onze bedrijven? Dan zullen we echt heel snel iets moeten gaan doen aan het betaalbaar beschikbaar maken van schone energie. En dat betekent keuzes maken. En dat betekent dat we vol moeten inzetten op zon en wind, op kernenergie, op allerlei andere vormen die er zijn. Daar moeten we samen in Europa werk voor maken. Maar misschien ook, als het over industriepolitiek gaat, want het viel al een paar keer dit woord, misschien ook eens een keer echte keuze durven maken, zeggen, dat vinden we gewoon niet een handige bedrijfstak. Dat kost relatief zoveel energie en dat levert zoveel klimaatnegatieve afdruk af. Dat doen we niet meer. Dan willen we afscheid nemen. Ik heb Klaas Knot gisteren bij Buitenhof. Die benoemt het gewoon. Ja, ik vind dat ook onverstandig. Ik denk dat je ook moet kijken naar de producten die die bedrijven produceren. En op het moment dat jij ziet dat je ook in de economie van de toekomst staal keihard nodig hebt, aluminium nodig hebt, energieintensieve sectoren nodig hebt, ja, dan is het heel hypocriet om te denken, nou ja, daar nemen wij hier afscheid van, om dan vervolgens aan de andere kant van de wereld die producten nog steeds te kopen, waar het vervuilender geproduceerd wordt en waar je weer extra afhankelijk wordt van andere delen van de wereld. Dus daarom pleit mijn collega in de Tweede Kamer, en inmiddels ook partijleider Henry Bontebal, al jarenlang voor groene industriepolitiek. Ga nou met die bedrijven kijken, wat hebben ze nodig om te verduurzamen? Investeer mee als overheid. Zorg voor energieinfrastructuur die eronder ligt. En zorg ervoor dat we die bedrijven kunnen verduurzamen en dus ook die productie hier kunnen houden. En dat moeten we ook Europees doen. En misschien snijden in Europese regels. Want de huidige Europese Commissie had als belofte, voor elke nieuwe regel halen we er een weg. Ja. Nou, dat is hopeloos mislukt, die missie. Ja. Die premisse hebben we wel vaak gehoord. Dat heb ik ook wel eens in Den Haag gehoord. Dat mislukt eigenlijk altijd. Nee, de Amerikanen doen het slim, hè, met fiscale voordelen. Je kunt daar razendsnel vergunningen krijgen. Nou ja, als je in Nederland een stoep moet openen, dan ben je al, dan zit je al in een stikstofcrisis. Ja. Dit is precies. Ik ben sinds begin van dit mandaat, sinds 2019, ben ik rapporteur industriebeleid in het Europees Parlement. Dit is precies waar wij de hele tijd om geroepen hebben. Die Green Deal, waar is de deal in de Green Deal? Dus zorg dat je die groene poot, prima, dat je wet en regelgeving opzet om te reguleren. Dat is slechts één deel van het verhaal. Het tweede deel van het verhaal is, hoe stimuleren we mee het bedrijfsleven? Hoe helpen we ze? Hoe kunnen we mee aan tafel zitten om te kijken hoe we ze kunnen verduurzamen en ze kunnen versterken? Laatste opmerking, want we moeten naar het nieuws en de reclame en we gaan naar het einde. Gaat het over migratie? Zoals de verkiezingen net in Nederland zijn gegaan? De komende verkiezingen hier? Ik hoop dat we een klap kunnen geven op het migratiepact, wat echt een deel van de oplossing is. En dan vervolgens heel snel door om nog andere delen van de oplossing erbij te zetten. Dat zijn de laatste woorden. Ik dank zeer Tom Berendsen, de lijsttrekker voor het CDA. Bas Eickhout, hij is onderweg. Alexander Bakker, de correspondent te Brussel van de Telegraaf. En Lize Witteman is dat voor Follow the Money. Ik dank u voor het luisteren. Zometeen hier NOS Langs de Lijnen Omstreken. Zoals u weet, volgende week maandag zijn we er weer. Dank voor het luisteren en tot dan. Haagse Lobby.